Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 kwietnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o projekcie rezolucji w sprawie Syrii, czy będzie areszt tymczasowy dla posła Gawłowskiego i politycy PiSu w objeździe po Polsce. Jutro w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dyskusja nad projektem rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Syrii, który przygotowała Francja, ale nie wiadomo, czy także jutro odbędzie się nad nim głosowanie. Projekt potępia użycie broni chemicznej w tym kraju i postuluje utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów. Wzywa rząd Syrii do współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej i żąda niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami, a także stworzenia warunków dla nieskrępowanej pomocy humanitarnej i ewakuacji chorych i rannych. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą ataki sił zachodniej koalicji w Syrii. Ambasador Wasilii Niebienzia uznał atak rakietowy za bezprawne naruszenie suwerenności Syrii i złamanie Karty Narodów Zjednoczonych. Niebienzia wyraził oburzenie, że do ataku Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji doszło przed zakończeniem śledztwa w sprawie okoliczności wydarzeń w Dumie. Ambasador Rosji określił działania krajów zachodnich mianem chuligaństwa. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Nikki Haley przekonywała, że wszelkie dowody świadczą o tym, iż w Syrii doszło do ataku z użyciem broni chemicznej, za który odpowiada Bashar al-Assad. Poprzez naszą akcję militarną wysłaliśmy jednoznaczny sygnał, że Stany Zjednoczone nie pozwolą reżimowi Assada kontynuować stosowania broni chemicznej. Nikki Haley skrytykowała Rosję za wspieranie syryjskiego reżimu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Eksperci oceniają, że sobotnia akcja zachodniej koalicji ma wymiar tylko wizerunkowy i symboliczny. Atak na Syrię był słuszny, ale trudno ocenić, czy skutecznie zniechęci reżim do broni chemicznej. Sobotnia operacja nie pozwala stwierdzić, czy USA mają długoterminową strategię wobec Syrii, pisze szef Rady Stosunków Międzynarodowych Richard Haass. Według innego eksperta Iena Bremera ataki na cele w Syrii mają marginalny wpływ na sytuację w tym kraju i to się nie zmieni. Bremer podkreśla, że przeprowadzona operacja dodatkowo komplikuje relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją i Iranem. Z kolei Nathan Sachs zwraca uwagę, że ataki na Syrię nie powinny przesłaniać faktu, iż Waszyngton nie wykazuje zainteresowania ograniczeniem rosnących wpływów Moskwy w Syrii i na Bliskim Wschodzie. W tej sytuacji nie należy oczekiwać, że jednorazowa operacja wojskowa przyniesie jakąś zmianę, napisał Sachs. Za pół godziny zbiera się sąd w Szczecinie, który zdecyduje, czy poseł Stanisław Gawłowski z PO zostanie tymczasowo aresztowany. Aresztu domaga się prokuratura krajowa, która twierdzi, że zachodzi realna obawa matactwa procesowego. Śledczy postawili Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów, 3 dotyczą korupcji. Przedstawione Sejmowi dowody w sprawie Stanisława Gawłowskiego zostały zmanipulowane, tak twierdzi pełnomocnik posła PO Roman Giertych, który wczoraj zapoznał się z aktami sprawy. Zdaniem mecenasa Giertycha zatrzymanie Gawłowskiego było nielegalne, bo Sejm nie rozpatrzył jeszcze złożonego przez Platformę wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie zgody na jego zatrzymanie. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że reasumpcja może być dokonana, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, a tu, jak ocenia, wynik głosowania wątpliwości nie budzi. Według centrum podnoszony argument, że posłowi Gawłowskiemu uniemożliwiono zabranie głosu w dotyczącej go sprawie, jest niezgodny z prawdą. Od Podlasia po Opolszczyznę politycy PiSu ruszyli w objazd po Polsce. Dziś w 30 miastach spotkają się z wyborcami. Pierwsze spotkania w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą już wczoraj odbył premier Mateusz Morawiecki. Mówił tam m.in. o poprawie sytuacji w służbie zdrowia. Będziemy do 2024 roku wydawali 6% PKB. W liczbach bezwzględnych to jest podwojenie wydatków w ciągu kilku lat. Wśród nowych propozycji PiS jest obniżenie składki ZUS i podatku CIT dla małych firm, bezpłatne leki dla kobiet w ciąży i emerytura dla kobiet, które nie pracowały, ale urodziły co najmniej 4 dzieci. Inną propozycją jest także program Wyprawka. Rozmowy z Polakami są potrzebne, mówiła wicepremier Beata Szydło. Ale mam też takie poczucie, żeśmy się po prostu zasiedzieli w Warszawie i musimy wreszcie znowu się z wami spotkać. To będą spotkania na szeroką skalę. Chcemy dotrzeć do 600-700 punktów wszystkich województw, to oczywiste, ale także wszystkich powiatów, wielu miast niepowiatowych. Zapowiadał Jarosław Kaczyński, który będzie dziś w Trzciance w Wielkopolsce. Natomiast premier Mateusz Morawiecki spotka się z wyborcami w Krakowie. Karol Dermoros, Polskie Radio.

zanim powiem to i owo na temat piosenki i zespołu i płyty, to przypomnę, że mogą Państwo się kontaktować z nami. 71335 to numer dla krótkich wiadomości tekstowych, SMS, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Piosenka nosiła Flesh and Bone i pochodzi z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Blackberry Smoke. Płyta zatytułowana w sposób, powiedziałem, dość misyjny. Find the light, odnaleźć światło, czy odnajdźmy światło. No, możemy podążyć za tą radą i szukać światła w rock'n'rollu. No właśnie, to jest sprawa dyskusyjna, bo wielokrotnie tę sprawę komentowałem na antenie Polskiego Radia, że są tacy specjaliści, którzy bardziej niż samą muzyką zajmują się określaniem, nazywaniem, katalogowaniem, kategoryzowaniem. No i naprawdę z wielką satysfakcją zobaczyłem taką mieszaninę określeń, które przypisane są muzyce Blackberry Smoke. Bo mamy tutaj i rock'n'rolla, i rocka tradycyjnego w tych opisach, i southern rock, jest blues rock, jest nawet hard rock, proszę Państwa, i jeszcze jest alternatywne country, i jeszcze jest boogie rock, a niektórzy dopatrują się tutaj staroświeckości, więc retro rock, coś niebywałego. Ile inwencji właściwie niepotrzebnej wkładają ludzie w nazywanie, zamiast usiąść i posłuchać. I posłuchać dobrej płyty, bo Find the Light to naprawdę dobra płyta, po prostu rockowa. No to na dowód jeszcze dwie piosenki z tego nowego albumu. I've Got This Song, a później I'll Keep Rambling. Oto pierwsza i druga i trzecia pozycja, znaczy dwie już za chwilę, z nowej płyty Blackberry Smoke. Ah!

troszkę sobie rozbudowali tę końcówkę. Find the Light, nowa płyta grupy Blackberry Smoke. Zazwyczaj o tej porze mniej więcej słyszą Państwo sygnał szpulowca, ale dzisiaj może to się wydarzyć nieco później, bo toczy się jakiś bój z przeciwnościami technicznymi. Mam nadzieję, że zwycięski na końcu. Wobec tego przygotuję grunt i sięgnę po płytę ze starociami. To jest dość interesujący album zatytułowany All About the Girls, na którym kolekcjoner nieznanych czy zapomnianych nagrań zebrał, ile tego jest łącznie, nawet nie spojrzałem, ponad 24 piosenki żeńskich zespołów z dawnych lat oczywiście, czyli lata 50., 60. Zespołów, o których dzisiaj mało kto w ogóle pamięta, a one uchowały się gdzieś na singlach, na małych czarnych płytkach. Ktoś ich nie zajeździł na śmierć, ktoś ich nie wyrzucił. Zostały przekopiowane i pewnie jakoś tam podczyszczone. No i dla miłośników staroci zapoznanych to niezły rarytas. Na przykład piosenka That's OK w wykonaniu sióstr Wright. Trzeba powiedzieć, że kolekcjoner, który zebrał te 24 pozycje na płycie, to jest taki odpowiednik zachodni naszego szpulowca, bo wygrzebywał rzeczy, które prawdopodobnie już dawno wszystkim wyleciały z pamięci i chyba na dużych płytach nigdy się nie ukazały. No, różnica jest taka, że u szpulowca są to w ogóle niepublikowane piosenki, a tutaj takie, które na małych czarnych płytkach kiedyś zostały wydane. Mało kto pamięta, jeśli w ogóle, o tych artystach, ale dzięki takim zbieraczom możemy przypomnieć sobie, jak na przykład śpiewała Ginny Smith, to będzie piosenka It's Murder for Robert, oraz panie z takiego żeńskiego zespołu The Challengers i będzie to utwór Everyday. It's murder for Robert. It's a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma murder. Oh, for a murder. It's a mamma, mamma murder. Ever since she met a fella, Eddie is his name. He kissed her at a party and she's never been the same. To him she was just any girl, to her he was the most. She doesn't eat, she doesn't sleep, she's looking like a ghost. It's murder for a murder. It's a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, murder. Oh, for a murder. It's a mamma, mamma, murder. It's murder for a murder. It's a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, murder. Murder for a murder, and she's got my sympathy. She loves him, she don't know that he's crazy over me. It's murder for a murder. It's a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma murder. Oh, for a murder. It's a mamma, mamma, murder. It's murder for a murder. It's a mamma, mamma, mamma, mamma, mamma murder. To były różne zapomniane śpiewające panie, a za chwilę okaże się, co odkrył nasz gość. Ze Szkulowca Big Beatowca. Michał Wczarek, dzień dobry. To ja banalnie się przywitam, serwus, i dziękuję za grunt, który pan tutaj tak urobił trochę przede mną. No, pracowicie starałem się przyszykować wszystko, a z pana miny zadowolony widzę, że technika pan jednak zwalczył te wszystkie kłopoty techniczne. Tak, to wszystko mogło być za sprawą, proszę pana, częstotliwości próbkowania i rozdzielczości pliku. Oczywiście. Ale do rzeczy. Dziękuję za grunt, ale on był taki estetycznie trochę niepowiązany z tym, co dzisiaj przyniosłem do studia. Powitałem się banalnie serwus bigbitowym, ale może zacznę niebanalnie swój długi wywód od zdjęcia. Czy mógłby pan z łaski swojej popatrzeć na to piękne zdjęcie zespołu, które dzisiaj przyniosłem? Pan powinien ich wszystkich znać. To mogli być pana sąsiedzi, znajomi, przyjaciele i bywalcy pana audycji, i bywalcy Polskiego Radia. Wiem, że po niespełna 50 latach, no trudno jest kogoś tam rozpoznać, ale to wszystko muzycy, którzy potem no, dali się poznać w innych formacjach o wiele szerzej niż w tej, którą dzisiaj przyniosłem do studia. Wydaje mi się, że to są wszystko moi znajomi. Tylko... Ja też tak podejrzewam. A dzisiaj mają też takie włosy długie? No dzisiaj chyba będzie z tym problem. Rozumiem. Czy mówi coś panu nazwa system? Taka system. Nazwa zespołu. Tak. Ale teraz zapuściłem się w labirynt wspomnień i na razie jeszcze chyba jestem w drodze. Bo mimo, że zespołu System może niewiele osób kojarzyć, to już nazwiska go tworzące, o wiele więcej. Na przykład Krzysztof Dłutowski, Wojciech Borawski. Jego rozpoznałem. O, Wojtka nie rozpoznałem go. No tutaj tak stoi sobie, rączki ma złożone, proszę pana jest, tutaj. Rzeczywiście. To dalej, Winicjusz Chrust. No tak. Też pan nie poznał. Nie, i słaby jestem w poznawaniu. Wojciech Bruślik. Jajco? Tak, no z włosami. A wie pan, jak z włosami to teraz te u niego. Włosy mylące jednak. No i ostatni, Romuald Czystaw, proszę pana. Potem Budka Suflera i tak dalej. Romek, później Budka, tak jest. No parę wspomnień się obudziło. Dzięki panu. Czyli dobre zdjęcie wybrałem tego zespołu. 3 lata temu pojawiliśmy się z zespołem System po raz pierwszy, a teraz będzie powtórka. Bo z annału wynika, że tylko 3 utwory dla Polskiego Radia nagrali. Oczywiście nie muszę mówić, że dla polskich nagrań niczego nie nagrali. W związku z tym to wszystko niewydane, proszę pana. Ale na tym zdjęciu nie ma tego w sumie najbardziej znanego. Powiedzmy, że członka zespołu. Literackiego członka zespołu, czyli Andrzeja Mogielnickiego. Też pan zna. No raczej znam. I to też będzie trochę o nim. Co ciekawe, wie pan, ja na przykład nie muszę czytać opracowań społeczno-historycznych dotyczących PRL-u, ponieważ wystarczy sobie trochę Big Beatu posłucham i wiem mniej więcej, co to była za formacja polityczna. Na przykład taka, w której słowa miały zupełnie inne znaczenie niż gdzie indziej. Mówi pan o PRL-u? Mówię o PRL-u, tak. Ale to jakoś nie zaginęło, bo zauważam powtórkę. Ale to ja może o PRL-u będę mówił. Więc na przykład zespół System twierdził w jednym z wywiadów, że tak, uprawiamy muzykę bliską bitowi, ale bardziej ambitną, co znaczy awangarda, wiedzą wszyscy. Czyli oni uważali, że grali awangardowy, proszę pana, rodzaj muzyki i potem jeszcze dodają. Nie da się ukryć, że w swojej muzyce mamy i inny wzór, a mianowicie Jimiego Hendrixa. Też radzę panu zapamiętać. Rzeczywiście do tego w jednym z wywiadów odnosi się wspomniany przeze mnie Andrzej Mogielnicki, który jest autorem tekstu do tego utworu. Tak. I twierdzi tak. Pamiętam, że zostałem ich samozwańczym kierownikiem literackim. Jak na owe czasy był to zespół grający bardzo awangardowo i bardzo heavy. Trochę w guście Jimiego Hendrixa, więc pomyślałem, że teksty powinny oddawać ducha tej muzyki. No i popełniłem coś rozpaczliwego w młodopolskim stylu. Do czego zmierzam mianowicie? Do tego znaczenia słów, proszę pana, innego, że kiedy pan posłucha tego utworu, moim zdaniem nie wysłyszy pan tam specjalnej awangardy. Nie wysłyszę Hendrixa? I co gorsza, nie wysłyszy pan Hendrixa. No dobrze, to ja już może, że tak powiem, przejdę do meritum, podam tytuł, rok i tak dalej. Rok 72, zespół System z Warszawy w utworze o dziwnym trochę tytule Najserdeczniejsze życzenia w dniu urodzin. Bardzo Hendrixa. Nad świtem, gdy się z jawą miesza sen. gdzieś nadaremnie przerzucałem wasze miejsca dnie. Przez labirynt korytarzy mrocznych wyprowadził mnie na pokoje lustrach całe. Rzekł mi, znajdź odbicie swe. I choć tak mi się zdawało, że widziałem już go gdzieś, nadaremnie przerzucałem wasze miejsca dnie. Różności w tym utworze. Różności były. I fujarka, i taki Brian Auger troszkę pod koniec na klawisza. Jeszofal był, pan myśli, czy nie bardzo? Wszystko było. A, no to świetnie, ale nie było Hendrixa i nie było awangardy. Panie Michale, sam pan podał datę nagrania tego utworu. Być może z tamtej perspektywy to był awangardowy. Ja się, proszę pana, w ogóle nie szydzę zespołu, ponieważ wiem, że słowa znaczyły zupełnie co innego wtedy. Słowa znaczyły co innego, a muzycznie, jak pan to zestawi z przebojami miesiąca różnymi takimi melodyjkami, no to to było gwałtowne i takie, powiedziałbym, obrazoburcze nawet. To ja nawet nie chcę powiedzieć, że muzycy zespołu System nie wiedzieli, co to jest awangarda i nie wiedzieli, co to jest Jimi Hendrix, tylko po prostu jak polskie radio usłyszało, że to ma być prawdziwy Jimi Hendrix i prawdziwa awangarda, to ich pogonili na pewno. Oni chcieli bardzo coś nagrać. Niewykluczone, że tak było. No niemniej dziękuję za kolejne znalezisko, panie Michale. To ja dziękuję w takim razie za umożliwienie. I proszę ruszać na poszukiwanie dalszych. To wpadnę za jakiś tydzień. Bardzo proszę. Po drodze jeszcze pokwituję otrzymanie listu od pana Jana z Bawarii, który nie tylko jest słuchaczem, ale i kolekcjonerem. No i poprawił mój błąd, ponieważ napisał, że Ginny Smith, której piosenkę nadałem, wydała jednak dużą płytę. No, wszystkiego to ja nie mogę wiedzieć, chociaż bardzo się staram. A teraz inna artystka, która właśnie wydała swoją płytę i to już nie dziesięciolecia temu i to płytę bardzo przyjemną. Płyta nosi tytuł Cry No More, a nagrana została przez panią Danielle Nicole, która kiedyś występowała w takiej bluesowej orkiestrze Trampled Underfoot pod nazwiskiem Schnebelen, a potem postanowiła spróbować sił w karierze solowej i to już jest jej drugi album nagrany na własny rachunek. Słyszeliśmy piosenkę Crawl, a z tej płyty jeszcze jeden utwór, Burning for You, na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Oto Daniel Nicol. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? Nie! A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? Nie!